สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่178ตอนฉลาดแต่อสัตย์ตอนที่2ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าพระเยซูได้ทรงใช้คำอุปมานี้นะครับใน2ด้านด้วยกันด้านหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับระหว่างคนอสัตย์อธรรมที่ถูกตั้งขึ้นเป็น CEO เป็นผู้จัดการเป็นคนต้นเรือนนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่พระเยซูสอนก็คือว่าให้เราที่จะมีจิตใจของเราปักอยู่บนสวรรค์ เพราะว่าเราจะต้องสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ครับทรัพย์สมบัติที่อยู่บนสวรรค์นั้นจะไม่มีแมลงกินไม่มีสนิมจะกัดไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้แล้วพระเยซูก็สอนในมัทธิวบทที่6ข้อสุดท้ายนะครับข้อ21นะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องครับอยากจะให้ท่องพร้อมกัน3รอบนะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคนต้นเรือนอสัตย์หรือ CEO หรือผู้จัดการคนนี้นะครับเขาคิดไปคิดมาด้วยความเฉลียวฉลาดของเขานะครับเขาก็คิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาตกเป็นจำเลยอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนอาสัตเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลทรัพย์สมบัติของเจ้านายหรือเศรษฐีเป็นอย่างดีนะครับเขาไม่เป็นผู้จัดการที่สุรุ่ยสุร่ายเขาทำให้สินค้าทรัพย์สมบัตินั้นถูกคลานไปโดยการจัดการที่ไม่เรียบร้อยของเขาเขาแน่ใจครับเขาจะต้องเด้งแน่นอนครับทีนี้เมื่อเขาคิดอย่างนี้เขาก็ทำอะไรครับเขาก็เรียกลูกหนี้ของนายมาพบเขาทีละคนเพื่อที่จะลดหนี้ทำให้เกิดบุญคุณทำให้พวกเขาพอใจและการที่เขาเช็คหนี้นะครับตามบัญชีพี่น้องเห็นทันทีครับเขาไม่ได้เช็คตามบัญชีที่เขามีอยู่แต่เขาถามกับลูกหนี้ครับบอกว่าคุณติดนายฉันเท่าไหร่ลูกหนี้ก็บอกเอาตามใจชอบครับจะบอกจริงจะบอกเท็จเราไม่ทราบเราจะเห็นว่าวิธีการจัดการของคนต้นเรือนี้นะครับแย่มากครับเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าเห็นแก่ตัวฉลาดเพราะว่าบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบฉลาดที่จะทำงานน้อยนะครับได้รับเงินค่าจ้างเยอะเนี่ยลักษณะแบบนี้คือคนฉลาดที่ไม่มีคนเจ้านายหรือไม่มีเศรษฐีคนไหนพอใจครับในที่สุดเนี่ยเขาจะต้องถูกไล่ออกแต่ก่อนที่ถูกไล่ออกขณะที่เขายังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นคนต้นเรือนอยู่เขายังคงมีสิทธิอำนาจนะครับที่จะจัดการหนี้สินของนายได้ทั้งที่นายเนี่ยกำลังจะโละเขาละจากการพูดคุยกับแต่ละคนนั้นคนต้นเรือนขอให้พวกเขานำบัญชีลูกหนี้ของเขาออกมาสำหรับคนที่เป็นหนี้น้ำมัน100ถังคนต้นเรือนก็แก้ให้เป็น50ถังน้ำมันเป็นผลิตผลที่ผลิตทั่วไปในปาเลสไตน์นะครับก็คือน้ำมันมะกอกครับการผลิตน้ำมันให้ได้100ถังต้องใช้ต้นมะกอกเป็นจำนวน146ต้นพี่น้องครับแสดงว่ามันเยอะนะครับในสมัยนั้นของเหลว1ถังเท่ากับประมาณ9แกลลอนลูกหนี้คนหนึ่งครับเป็นหนี้ข้าวสาลี100กระสอบคนต้นเรือนก็ลดหนี้ให้เหลือเพียง80กระสอบข้าวสาลี1กระสอบในสมัยนั้นมากกว่า10บุชเชลนะครับหน่วยตวงข้าว1บุชเชลเท่ากับ8แกลลอนอันนี้จากตำราภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องครับยังไงก็ตามครับแสดงว่าเป็นปริมาณที่มากนะครับเป็นปริมาณที่มากในข้อที่8เมื่อข่าวนี้ไปถึงหูของเศรษฐีปรากฏว่าเศรษฐีนั้นชมคนต้นเรืออาสาคนนี้เศรษฐีตระหนักได้ครับว่าคนต้นเรือนี้ได้ทำอะไรลงไปเพราะเจ้าของที่ดินนะครับหรือเศรษฐีนั้นเขามาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ง่ายนะครับเขาต้องปีนป่ายขึ้นมาในหลายระดับต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับอาจจะต้องใช้กลยุทธ์บางสิ่งบางอย่างหรือการโกงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้เงินมานะครับเจ้าของที่ดินหรือเศรษฐีคนนี้ก็ชมคนต้นเรือนพอเห็นปั๊บเขาอ่านได้ทันทีเขาแปลความได้ทันทีเขาเข้าใจเลยครับว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกพี่น้องครับในคำอุปมานี้มีความหมายบางอย่างแฝงอยู่ครับแต่เรื่องนี้ดูแล้วเผินไม่ค่อยชัดเจนเหมือนคำสอนอื่นเพราะคำสอนอื่นนั้นก็ตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในเรื่องของคำอุปมานี้เพื่อที่จะเห็นถึงความหมายและสิ่งสัจธรรมที่พระเยซูกำลังสอนอยู่นะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็คือ ให้เรามาดูคนของความสว่างคนของความสว่างนี้เป็นใครคนของความสว่างนี้ก็คือคริสเตียนนะครับเป็นสาวกของพระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูเป็นคนของความสว่างพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะครับคนที่ติดตามพระเยซูก็จะต้องเป็นเหมือนกับความสว่างเล็กๆนะครับเรียนแบบพระเยซูเป็นความสว่างเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนของความสว่างครับคนของโลกนี้คือประชาชนที่ไม่ทําตามพระบัญญัติของพระเจ้านะในคาอุมานี้คนต้นเรือนกลับถูกชมเชยในความฉลาดที่มองการไกลของเขานะครับนี่เป็นประการแรกประการที่สองก็คือเขาฉลาดในการที่จัดเตรียมนะครับมีการวางแผนสำหรับอนาคตของเขานะครับนะอันนี้เป็นประการที่สองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนฉลาดนะฮะในสายพระเนตรของพระเยซูก็คือต้องเป็นคนฉลาดนะครับมองการไกลและต้องเป็นคนที่เตรียมตัวล่วงหน้าในการเปรียบเทียบระหว่างโลกของธุรกิจกับงานรับใช้คริสเตียนที่น้องเห็นนะครับเห็นได้ชัดเจนในเรื่องนี้นะยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเวลาเปิดความสัมพันธ์นะกับประเทศจีนนักธุรกิจก็เริ่มเจรจาตั้งสำนักงานตั้งธุรกิจในนี้นะครับสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆเช่นโค้กเอฟซีก็ปรากฏให้เห็นนะครับแมคโดนัลด์เอ่ยKFCเอ่ยปรากฏให้เห็นในดินแดนเก่าแก่ของประเทศจีนคำถามก็คือว่าแล้วพันธกิจล่ะพันธกิจมีการตอบสนองที่จะเข้าสู่ประตูที่เคยปิดไว้ของจีนหรือเปล่าเวลานี้เปิดแล้วครับรวดเร็วเพียงใดพี่น้องครับประเทศบ้านเรานะครับกำลังจะเปิด AEC นะครับขอบคุณพระเจ้าที่เขาเลื่อนไปเปิดในปีหน้านะครับปี59พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีเวลาอีกเตรียมตัวอีก1ปีถามว่าในวงธุรกิจเขาเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับในวงราชการก็ยังก้าวช้าอยู่ถามว่าในวงการคริสเตียนภารกิจของเราก้าวไปได้แค่ไหนนี่เป็นข้อคิดนะครับในวันนี้พี่น้องครับในเรื่องของทรัพย์สมบัติอธรรมนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าอย่างนี้ซึ่งเป็นคำข้อสุดท้ายในคำอุมานะครับหลายคนเข้าใจถูกบ้างไม่ถูกบ้างกับคำว่าทรัพย์สมบัติอธรรมคำนี้ครับอ้างถึงวัตถุต่างๆสิ่งของต่างๆและเงินทองที่อยู่ในโลกนี้เงินทองนั้นเป็นทรัพย์ที่เรียกว่าทรัพย์สมบัติในโลกเราจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆที่เราต้องการไม่ผิดนะครับที่เราจะเป็นเจ้าของในสิ่งที่ดีแต่เราต้องตระหนักครับว่าการมีสิ่งของที่ไม่ใช่ความร่ำรวยที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าในสวรรค์โปรดฟังอีกครั้งนะครับการมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือเกินจำเป็นไม่ใช่เป็นความร่ำรวยที่แท้จริงครับและสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าในสวรรค์อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้ในทางโลกในทางที่ถูกทรัพย์สมบัติในโลกนี้ของเราก็สามารถมีอิทธิพลในสวรรค์ได้และจะมีอิทธิพลในสวรรค์ได้ยังไงครับสมมุติครับว่าเราได้ใช้เงินของเราเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนพวกเขาต้องการยาสำหรับเด็กที่ไม่สบายหรือเสื้อหนาวสำหรับเด็กที่จะใช้ในหน้าหนาวทรัพย์สมบัติอัตธรรมซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองในโลกนี้นะครับทำให้สร้างมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างคนอื่นๆนะครับกับครอบครัวนี้ในที่สุดครอบครัวที่ยากจนนี้จะไปใช้จากพร้อมกับคนที่ใจดีนั้นเพราะว่าคนนั้นมีพระคุณต่อเขาเนื่องจากการช่วยเหลือนี่เองที่จากเขาได้ให้อะไรครับความเชื่อได้ให้ความรักได้ให้ความอบอุ่นนะครับในที่สุดครอบครัวนี้ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและยินเรื่องของพระเยซูรับความรอดครับพวกเขากลายเป็นคริสเตียนในที่สุดและเขาเรียนรู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือเขาผ่านทางคนของพระองค์และเขาจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้ด้วยเพียงครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่บอกว่าทรัพย์สมบัติอันธรรมที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็คือทรัพย์สมบัติสิ่งของในโลกนี้เราสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์บนสวรรค์ได้และขอให้เรารู้นะครับว่าทรัพย์บนสวรรค์นั้นนะครับไม่มีใครเอาไปได้ขโมยก็ลักไปไม่ได้นะครับแมลงก็เจาะไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำลายทรัพย์สมบัตินี้เป็นทรัพย์สมบัติถาวรของเรานะครับเราจะต้องใช้เงินและทรัพย์สมบัติของเราเพื่อนำคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านี่คือการเปลี่ยนทรัพย์สมบัติอธรรมให้กลายเป็นทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืนถาวรบนสวรรค์ ประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ในการใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อจะเป็นที่ไว้วางใจที่จะดูแลคนจำนวนมากนะครับก็คือสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยนะครับถ้าเราอ่านต่อไปครับในข้อที่12ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาทบทวนนะครับข้อที่10จนถึงข้อที่13นะครับและประการสุดท้ายก็คือเงินนะครับไม่สำคัญไปกว่าจงรักภักดีในพระเจ้าเงินไม่สำคัญไปกว่าความจงรักภักดีในพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับขับอุมานี้จะท้าทายเราว่าแผ่นดินของพระเจ้ากับแผ่นดินโลกนี้ใครจะสำคัญกว่ากันแผ่นดินของพระเจ้าจะเจริญขึ้นโดยการใช้ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานของมนุษย์คนต้นเรียนดำเนินแผนการของเขาทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการทางการเงินแต่คริสเตียนปัจจุบันนี้ดำเนินการรวดเร็วเพียงใดครับเมื่อมีโอกาสขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราทำอย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อเรามีโอกาสขยายแผ่นดินของพระเจ้าแล้วลงทุนตรงไหนครับถึงจะคุ้มค่าที่สุดคำตอบก็คือลงทุนบนแผ่นดินสวรรค์คุ้มค่าสุดคุ้มอาเมน